Світанню я з тобою не сустракав, не розцікав веслом озерної хвалі, і тільки шморгав носом об рукав, коли тебе до дошки виклікали. Здавалося, що бачить увесь клас, коли у твій бок глядів і не узнароку, каб об собі напомніть лишній раз, по 5 зубах я заробляв на уроку, що стала ти мені нейкою другой, боявши собі признаться в гэтым, не тільки усе, чомусь нас з тобою на книжках плюсували без секрету. Ну а коли кілометр за 2 домов за знам'язковцями йшла ти, як кривда мені було, як я злував, що коли самої школи наша хата. Гади пройшли, у кожного свій шлях, і опинувся я не в родній хаті, з усмішкою, палахливий на губах. Я снів тебе у студентському інтернаті, і ось нарешті на листах 6 признався я тебе у своєму коханні, з тривогою закосною опустив і отримав відказ твоє мовчання. Домов приїхав, кажу, третій день, гримить твоє весілля, я ж не веру. Вінок з гороху хочеш мені надеть, сябри, як отставному кавалеру. Хай надіюсь, мені великий страх, я з гора потягну з келішка троху, так посядім з тобою в вінках, твої з красок польових, а мой з гороху. Хай сніг годов, а сяді в волосах, хай буде мені хоч 5 разів по 20, усмішкой, полохливий на губах, ти школьницей мені будеш усміхатися.